To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 października, minęła 14. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Kolejni serbscy zbrodniarze wojenni mogą trafić do polskich więzień. Chce tego haski trybunał. Rosja wysyła czwarty biały konwój, także ten wiezie pomoc humanitarną na wschód Ukrainy. Było przygód kilka, wróbla ćwirka, ostatnia w Łodzi zakończyła się happy endem. Haski Trybunał chce, by kolejni serbscy zbrodniarze wojenni odbywali kary w Polsce. Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął już wniosek od Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii. Sędziowie chcą, by do więzień nad Wisłą trafili dwaj serbscy generałowie, Sreten Lukić i Władimir Razalewicz, skazani za zbrodnie w Kosowie. Sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak informuje, że decyzja zapadnie 4 listopada. Sąd Okręgowy w Warszawie będzie opiniował w zakresie prawnej dopuszczalności przejęcia do wykonania w Polsce kar orzeczonych przez Trybunał. Chodzi o kary 20 i 14 lat pozbawienia wolności. Na początku tego roku Trybunał skazał Lukicia na 20 lat więzienia, a Lazarewicza na 14. Zostali uznani winnymi morderstw i deportacji albańskiej ludności Kosowa w latach 1998-99. W Polsce wyrok 25 lat więzienia odsiaduje już serbski generał Radislav Krstić. Został on skazany za uczestnictwo w mordzie bośniackich muzułmanów w Srebrenicy w 1995 roku. Policja szuka matki dziecka, którego zwłoki znaleziono na śmietniku w centrum Gdańska. Jak ustalił nieoficjalnie nasz reporter, chłopiec nie był ubrany, co może wskazywać, że został porzucony krótko po porodzie. Ciało było w reklamówce, znalazł je bezdomny mężczyzna. Został już przesłuchany. Śledczy zabezpieczyli monitoring i ślady, mówi Magdalena Gams-Kornatowska z gdańskiej prokuratury. Wykonano również oględziny miejsca znalezienia zwłok, zebrano wszelkie znajdujące się tam ślady. Wiadomo, co było przyczyną śmierci noworodka? Na tym etapie w żaden sposób nie można stwierdzić, jaka była przyczyna. Wyjaśni to dopiero sekcja zwłok. Sekcję zwłok, która ma wyjaśnić przyczynę śmierci dziecka, zaplanowano na jutro. Czwarty biały konwój jedzie z Rosji na wschód Ukrainy. Moskwa twierdzi, że wiezie pomoc humanitarną do obwodu Ługańskiego i Donieckiego. Kolumna około 50 tirów wyruszyła z rosyjskiego Nogińska. Rosja wysłała dotąd 3 konwoje na wschód Ukrainy, poprzednie w sierpniu i wrześniu. Ukraina nierazu nie miała możliwości sprawdzenia ładunku ciężarówek. Władze w Kijowie sugerują, że zamiast pomocy humanitarnej Moskwa przywoziła uzbrojenie prorosyjskim separatystom. Brytyjski MSZ bada kolejny umieszczony w internecie film z udziałem porwanego przez islamistów fotoreportera Johna Cantleya. Zakładnik dżihadystów mówi w nim, że ten odcinek został nagrany w Kobani na granicy syryjsko-irackiej. Jak twierdzi, miasto jest już niemal w całości w rękach bojowników Państwa Islamskiego. Bitwa o Kobani dobiega końca. Mujahedini oczyszczają już tylko teren, ulica po ulicy i dom po domu. Dlatego co jakiś czas słychać w tle wystrzały, mówił Cantley. Ale wbrew temu, co podają wam do wierzenia zachodnie, media jest już niemal po wszystkim. Cantley dodaje, że trudne walki w mieście to specjalność dżihadystów. 5-minutowy wideoklip zawiera również zdjęcia wykonane z powietrza, najwyraźniej przy pomocy drona. Do tej pory John Cantley występował w zaciemnionym pomieszczeniu, siedząc za stołem, ale tym razem poruszał się na zewnątrz niczym korespondent wojenny telewizji Islamskiego Państwa. Źródła kurdyjskie poinformowały BBC, że wideoklip został nagrany przypuszczalnie w szkole zawodowej we wschodniej części Kobani, a bojownicy Islamskiego Państwa rzeczywiście posługują się dronami. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Łódzcy policjanci uratowali wróbla ćwirka. Rzeźba tego bohatera filmów animowanych dla dzieci została zrabowana i sprzedana na złom. Nad ranem łódzcy policjanci zatrzymali złodzieja, a rzeźba wróci do parku źródliska. A cóż to o ćwirku? Bohater polskich dzieci został zrabowany z łódzkiego parku. Fiu, fiu, nic tu po mnie. Informacja o wartej 10 tysięcy złotych rzeźbie szybko trafiła na policję. Jak najbardziej potraktowaliśmy sprawę bardzo poważnie, mimo że dotyczyło to wróbla ćwirka. Mówi inspektor Joanna Kącka z łódzkiej policji. Rozpoczęto ustalenia w tej nietuzinkowej sprawie. Na szczęście tropy wiodły do jednego z łódzkich skupów złomu, gdzie rzeźbę odnaleziono. Już 27 października w rękach policjantów znalazł się pozostawiony w skupie w metali kolorowym bohater kreskówki, na którym wychowało się pokolenia Polaków. A dziś rano policja ujęła rabusia. Pytanie, czy bezpieczni są teraz inni bohaterowie kreskówek, Miś Uszatek i Plastuś? Jeżeli chodzi o Misia Uszatka, stoi on przy Piotrkowskiej w bezpiecznym miejscu na ulicy, która jest monitorowana i mamy nadzieję, że nic się nie stanie. Szejkę udaje się złapać w taki sposób raz na 100 razy, a kłopoty z króliczkami zdarzają się niestety codziennie. Trudno się z tym nie zgodzić. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Do końca dnia słonecznie, od 6 do 14 stopni w nocy, na południu i w centrum mglisto, na północy pogodnie, od minus 2 stopni na Podlasiu do plus 3 na zachodzie, a jutro nadal pogodnie, w Krakowie 7 stopni, w Warszawie 8, w Szczecinie 12, we Wrocławiu 13 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Klub Trójki. O Zbigniewie Herbercie. O Muzeum Żydów Polskich. O współczesnej geopolityce. Timothy Garton Ash w Klubie Trójki. Dziś o 21:00. Zapraszam, Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagający kobiet. Hej, człowieki, tu Baśka z banku BGŻ. Interesuje was pożyczka w promocji drugi rok gratis? To przyjdźcie w tę środę, czwartek i piątek na dni otwarte do banku BGŻ. Najlepszego banku w Polsce według rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po godzinie 14. Artur Andrus, witam Państwa razem z Haliną Wachowicz i Michałem Jakubikiem i zapraszamy do Akademii Rozrywki. Dzisiaj, jak zwykle, u nas powtórka z rozrywki. Będzie trochę piosenek, monologów, skeczy. Usłyszą Państwo premierową piosenkę Cezika. To będzie światowa premiera nowej piosenki Cezika, a już zaraz po sygnale zaśpiewa warszawskie kombo taneczne. Akademia Rozrywki. Były święta u sztachetów, to ci było lizać palce. Każda z damów tańcowała w czystej koronkowej halce. A frajerstwo też z fasonem, czapka, buty i pokrywka. Tylko dryndziarz pan Antoni, nietrunkowy ten sprzeciwka. Był odmienny w nowej kupie, miał tu żurek na zawiasach. A cynadra dymał w miechy i sekundę trzymał w basach. Szła zabawa ci galancie, spływał pod pocyfer blata, więc płynąłeś w sztywnej myśli, bo był wybór w parzy gnata. Były tak, że mamki niańki z mleczarniami rany boskie i dwie panny z towarzystwa, co wieczorem na Czerniakowskiej urządzały polowania na miłości głodnych płeciów. Była także jedna panna, co już miała troje dzieciów. Jednym słowem wyższa sfera przyszła wedle wychlapania, a z końskiego schabu były trzy gorące aż podania. Ten kaszankie, ten salceson, a ja tylko świńskie ciało, a że było trochę tłuste, więc po brodzie mi kapało. No i tak się kiedyś świętowało w Warszawie. To piosenka warszawskiego kombo tanecznego z płyty Przyznaj się. Jedną z piosenek Państwo już chyba doskonale znają. Piosenkę Ach te Rumunki od czasu do czasu słychać na naszej antenie. Zdaje się, że gości na liście przebojów, albo przynajmniej oczekuje na takie goszczenie na liście przebojów. No to kolejną Państwu przedstawiłem i jeszcze raz przypominam, warszawskie kombo taneczne, płyta Przyznaj się. W ogóle często sięgamy w Akademii Rozrywki po takie wątki historyczne i uczymy się historii, a może nawet nie uczymy, tylko przypominamy sobie historię, wspominamy różne historyczne zdarzenia, wykorzystując w tym celu utwory rozrywkowe, kabaretowe. Za chwilę tak będzie, trochę historii, ale nie tylko historii. Usłyszą Państwo w skeczu kabaretu Moralnego Niepokoju, w skeczu, którego akcja rozgrywa się w radiowym archiwum, bo to jest miejsce, w którym rzeczywiście Nauczyć się historii można, odkrywając kolejne nagrania, wspominając różne głosy. Zatem kabaret moralnego niepokoju za chwilę w scence w archiwum, a wcześniej piosenka Warto było czekać. Też opowieść o historii, opowieść autorstwa Jana Kaczmarka. Pod tym tytułem Warto było czekać. Kilka dni temu we Wrocławiu świętowaliśmy 45-lecie kabaretu Elita. No to od Akademii Rozrywki jeszcze raz wszystkiego najlepszego Elicie z okazji ich jubileuszu i śpiewa Jan Kaczmarek z kabaretem Elita. To się stało zupełnie znienacka, wśród tej naszej poprzedniej niedoli. Oficjalnie przewładna partaczka zrzekła się swojej przewodniej roli. Dobrowolnie, bez walki, z dnia na dzień całkiem jej się kręgosłup wypaczył. Stary aktyw się rozpierzch w nieładzie, a aparat się całkiem rozkraczył. Warto było czekać na te piękne czasy i na własne oczy cuda te zobaczyć, aż z pociechy westchnął zachwycony świat. Warto było czekać, klepiąc biedę tyle lat. Coś ruszyło się w bloku nareszcie, wiosna ludów, imperia padają. Czy w Warszawie, czy to w Budapeszcie, filie reżimu dogorywają. Z Rygi, z Wilna, aż hen do Tallina, dzielne serca i dłonie splecione częsą się pogrobowcy Stalina, bo ich dni są już dziś policzone. Cztery, warto było czekać na te piękne czasy i na własne oczy cuda te zobaczyć, aż z uciechy westchnął zachwycony świat. Warto było czekać, klepiąc biedę tyle lat. I to pójdzie do końca na pewno, na nic stresy, zawały i nerwy, na nic plena wytyczne i zjazdy rozwścieczonej do końca konserwy. W podręcznikach najnowszej historii pamięć po nich zostanie, nie zginie. Pamięć tych, którzy prawie pół wieku budowali nad Wisłą pustynię. Warto było czekać na te piękne czasy i na własne oczy cuda te zobaczyć, aż z uciechy westchnął zachwycony świat. Warto było czekać, klepiąc biedę tyle lat. Warto było czekać na te piękne czasy i na własne oczy cuda te zobaczyć, by kolejne cuda mógł podziwiać świat. Ja tam mogę biedę klepać jeszcze wiele lat. A przepraszam, a co tu pani robi w radiu? A, dzień dobry, panie dyrektorze. Jestem Iza, stażystka. Stażystka? W takim razie, co tu robisz, maleńka? Robię porządek z płytami w radiowym archiwum. Potrzebne zostawiam, niepotrzebne wyrzucam, o tak. Takie buty. Aha. A wiesz co? A to ja ci pomogę. A, naprawdę? Tak. A pan dyrektor nie powinien już być w domu? Ujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj miejsce dzikiego mustanga nie jest w stajni, ale na stepie. Tak czy nie tak? Tak. No to pokaż, co tam masz. No, to jest sygnał lata z radiem. Ty pewnie tego nie słuchasz, bo jesteś za młoda. Jest ten sygnał, potem ktoś tam czyta wiadomości w czterech językach. O, a moja ciocia mówi w 12 językach. Naprawdę? Naprawdę. Ale tak biegle? Biegle, biegle, nawet w aramejskim. O, wiesz co, no to przyprowadź się tutaj do nas do radia, to i znajdziemy jakieś zajęcie, skoro taka poliglotka. Ale moja ciocia mówi w 12 językach tylko w czasie egzorcyzmów, bo ją szatan opętał. Mam ją przeprowadzić? Co nie, nie, nie, jak tak to nie. Nie, bo jeszcze przyjdzie z kolegą. A mamy tylko jeden etat i będzie niezręczna sytuacja. Dawaj dalej. To jest hańba, która przyjdzie do historii Polski. Hańba, która przyjdzie. Hańba, hańba. O, ta płyta chyba się zacięła. Chyba tak, ale i bez tego pan prezes mówi w kółko to samo. To wywal. Nie szkoda? Nie, to w każdej chwili możemy nagrać jeszcze raz. Wystarczy go szturchnąć kijem i już. Hańba, hańba. Dawaj dalej. Wysokie tempo i dobra organizacja robót. Mhm. Wiesz, kto to był? Pan Tusk. Właśnie niekoniecznie. Niekoniecznie. Tusk albo Gierek. Trudno się zorientować, bo za mało puściłaś. Dawaj, dalej. Dobre współdziałanie wszystkich przedsiębiorstw. Ofiarność załóg, racjonalne wykorzystanie. Tak, oczywiście. To Gierek. To był Gierek. Ojej, jak pan ich rozróżnia. Tusk nie mówi R. No tak. Proszę. Katocha Domarski. Gol! Gol! Proszę państwa! Sensacja na Wembley! Wiesz, co to było? Ubecka fałszywka. Nie, moje dziecko, nie. Myśmy naprawdę kiedyś strzelili gole Anglikom. To zostaw, to zostaw. To jeszcze twoje wnuki się będą cieszyły z tego nagrania. Oj, kiedy to będzie? Ujojojojojojoj, może szybciej niż się idzie wydaje. I zamach chłopaka? Nie. Nie? Ja mam dwie dziewczynki, Roxankę i Gracjankę, z dwóch różnych mężów. Z trzecim mężem rozstaliśmy się bez dzieci, ale on teraz siedzi w więzieniu, bo skasował takiego kolesia, który się do mnie dobierał. Niech siedzi. No no, dwójka dzieci w tak młodym wieku, używając takiego piłkarskiego żargonu, szybko wrzuciłaś piłkę na boisko. Nie, ja po prostu lubię seks. Używając takiego piłkarskiego żargonu, mam ciąg na bramkę. Jezuniu, kochany. No dobrze, bardzo dobrze. A powiedz mi, a jak jesteś tutaj w pracy, to gdzie są te twoje córki? Dziewczynki zostały z ciocią. Tą taką... Mhm. Przynajmniej się języków poduszą. Dawaj dalej. Wyłącz to. Wyłącz to. Dlaczego? Przecież to jest... Wyłącz to i wywal. Wygrać im się uda. Ucieszy się smuda. Boże, przepraszam cię. Przepraszam. Chyba mnie opętał kolega twojej cioci. To może ja zadzwonię po znajomego księdza? Nie. To nic nie da. Z kolei moja ciocia została opętana właśnie przez księdza. Nawiasem mówiąc, przez radio. No, akurat nie nasze, ale jest takie. Dawaj dalej. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji. Wiesz, kto to był? Tak nie bardzo. Tak nie bardzo. Przecież to Jaruzelski, generał Jaruzelski. 13 grudnia wprowadził stan wojenny. A to chyba wiem. To taki miły dziadzio w okularkach. Kto? Miły dziadzio w okularach. Miły dziadzio. Okulary się zgadzają. Jakby teraz ten miły dziadzio wprowadził stan wojenny, to by ci koleżanko skasowali Facebooka. A to bydle. No. Ty nie pamiętasz tamtych czasów. Nie masz prawa. Jesteś za młoda. Ale kiedyś była taka bieda, że w sekszabach była tylko musztarda i ocet. I zrób coś z tego, żeby nie piekło. Dawaj dalej. Wyłącz to i wywal. Ale dlaczego? To jest Cannibal Corpse. Nie wiem, co to jest. Nie interesuje mnie, co to jest. Dla mnie coś takiego, to wiesz, jak się nazywa? Wyjce. To są wyjce. Wywal to. Szkoda. Super się przy tym uprawia seks. Albo zostaw. Ja jeszcze się muszę wsłuchać. Powiem ci, że ja to nie mam ucha do muzyki. Znaczy, pewnie mam, ale to trzeba usiąść w ciszy, w spokoju. Tu człowiek ciągle zaganiany, zalatany, za wszystko. Jak to się nazywa? Cannibal Corpse. Kurczę. Strasznie szybki ten kawałek. Trwa 20 minut. Wywal to. Szkoda zdrowia. Jeszcze jakby mnie wodą polewali, to może bym doleciał, ale tak to... Czy tak zdaje 20 minut, to jest kawał czasu. Ja chcę żyć, ludzie, dajcie mi spokój. Dawaj dalej. Inna rozmowa. To zostaw, to zostaw. To wiesz oczywiście, kto to był. No skąd? No jak to skąd? Przecież to Chopin. Nie poznajesz? Skąd pan wie, że to Chopin? Przecież on nic nie mówił. To koniecznie zostaw. O, i porównaj sobie Chopina i ten sami, cały ten twój, ten... Kanibal Corpse. Tych wyjców. Zamiast tak pędzić na łeb, na szyję, nie lepiej sobie potruchtać? Przeleci się 15 minut, kawka, papieros i z powrotem na bieżnię. Dawaj dalej. To już wszystko. Wszystko? Tak, koniec. Patrz, jak żeśmy się uwinęli. Co dwie głowy, to nie jedna, tak? Tak. Czy nie tak? Tak. No, czyli mówisz, że Iza, tak? Tak. Iza. Ireneusz. Iza. Iza i Ireneusz. I. Pycznie, ale super. No, no. Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj Mało powiedziane. No. Słuchaj, Iza, tak sobie pomyślałem. Wiesz co, jest wczesna godzina, jeszcze młoda, jak wy to mówicie. A tu jest niedaleko otwarta jeszcze taka kawiarenka. Nie wiem, no może byś się dała zaprosić na jakąś herbatę. Ja stawiam. Na herbatę, jakąś ciastko. Lubisz ciastka? Lubię. No, widać. Wiesz co, to też tak z drugiej strony to na noc się nie ma co obżerać za bardzo, nie? No to co? Da się zaprosić na takie nie wiadomo co? Czemu nie? Ale jakby co, to ja potem leżę od ściany. Pośpieszny pociąg naszych ciał, chociaż na pamięć cały rozkład zna, raczej przymyka oczy nań i po omacku jak narwany gna. Nieujarzmiony lecząc stres, ktoś mu pochopnie wymontował zbyt bufory i hamulce bezpieczeństwa, stąd się wziął ten cały wstyd. W starym mgłach koła kręcą się w takt, a więc jak kto rządzi pociągiem Freud stary, czy moc pary? Pociąg naszych ciał, chociaż na pamięć cały rozkład zna, raczej przymyka oczy nań i po omacku jak nerwany gna. Pokpiwa z opuszczonych semaforów, bo sam fory ma ku stukot, może stukot naszych serc odbija mu się na podkładach. Czasem mu posrebrzy szron na zimę szalik by się zdał, a jednak pędzi gromko bijąc w dzwon pośpieszny pociąg naszych ciał. W pary mgłach koła kręcą mu się w takt, a więc jak kto rządzi pociągiem Freud stary, czy moc pary? Pociąg naszych ciał, chociaż na pamięć cały rozkład zna, raczej przymyka oczy nań i po omacku jak narwany gna. Semaforów, bo sam fory ma ku stukot, może stukot naszych serc odbija mu się na podkładach. Czasem mu posrebrzy szron na zimę szalik by się zdał, a jednak pędzi gromko bijąc w dzwon pośpieszny pociąg naszych ciał. W starym mgłach koła kręcą mu się w takt, a więc jak kto rządzi pociągiem Freud stary, czy moc pary? Pociąg naszych ciał, chociaż na pamięć cały rozkład zna, raczej przymyka oczy nań i po omacku jak narwany gna. Rozpustna piosenka kolejowa. Piosenkę z tekstem Jana Wołka i muzyką Janusza Strobla śpiewała Anna Stankiewicz. 20 już prawie 5 minut po godzinie 14. Zaraz, proszę Państwa, zapowiadana na wstępie premiera nowej piosenki Cezika. I będę miał też dla Państwa zaproszenia na występy Cezika w różnych miejscach kraju. Państwo zapewne z tym pseudonimem artystycznym się już niejednokrotnie spotkali, bo to jest król internetu, twórca wielu wspaniałych kombinacji muzycznych i piosenek, które mają miliony chyba odsłon w internecie, i od jakiegoś czasu próbuje się z Cezikiem umówić na wizytę w naszym studiu, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, co robi, jak robi, dlaczego robi i co ma zamiar jeszcze zrobić. Jakoś jeszcze do tej wizyty nie doszło, bo nie po drodze Cezikowi, było na razie na Myśliwiecką 357, ale mam już taką obietnicę, że kiedyś się pojawi. Tymczasem parę dni temu dostałem taką wiadomość, że dzisiaj właśnie swoją premierę będzie miała nowa piosenka Cezika i teledysk pojawi się w sieci pewnie już za parę minut, ale premierowo będą Państwo mogli usłyszeć tę piosenkę tylko u nas właśnie w Trójce w Akademii Rozrywki. No to proszę posłuchać. Cezary Cezik Nowak w swojej najnowszej piosence pod tytułem Nowe Zasady. Przyjmijmy proste założenie, że nowe zasady wchodzą od dziś. Jak tylko kogoś obgadujesz, wyskakuje ci wielki syf. I tak twa facjata jest pryszczata, jakbyś jej nie mył z 10 lat. Nim dotrzesz do dermatologa, trafi cię w poczekalni szlak. Posuńmy dalej się w tej wizji. Ustalmy taki projekt, że za każdy przejaw hipokryzji wyrasta nam na plecach drugi grzbiet. Dość prędko stajesz się garbaty, pod płaszczem taszcząc plecak swój. Koszt ortopedy bierzesz w raty, a Quasimodo to twój druh. Dolejmy oliwy do ognia, zmierzmy się z sytuacją tą, gdy cieszą cię cudze nieszczęścia. Zaczyna ci się kiwać jeden ząb. Nikt jesteś solidnie szczerbaty, jakbyś od dziecka wsuwał gruz. Dentysta wstawił ci implanty, lecz po dwóch dniach złapały luz. Na koniec wykonajmy śmiało ostatni w tej koncepcji krok. Gdy kogoś bezczelnie oszukasz, nieodwracalnie tracisz wzrok. Oto jest planeta pryszczatych, garbaty i bezsępny lud. Radosny i fircykowaty, bo jest ślepy na każdą ze swoich wad. No to ostrożnie, bo takie właśnie nowe zasady ogłosił Cezik. Ta piosenka w wersji wideo już gdzieś powinna się w tej chwili pojawiać w internecie. Gdyby Państwo chcieli się dowiedzieć szczegółów i dotyczących tej piosenki i tego artysty i jego twórczości, to polecam stronę internetową www.cezik.com. www.radiowymarchiwum.com. Tam też znajdą Państwo dokładną rozpiskę, dokładne kalendarium jesiennej trasy koncertowej. Ja mam dla Państwa kilka zaproszeń na kilka z tych występów. Na 11 listopada do Pszczyny, do Pszczyńskiego Centrum Kultury, na 12 listopada do Olsztyna, do klubu Underground, 13 listopada do Białegostoku na spotkanie w klubie Zmiana Klimatu i 14 listopada w Łukowie, w Łukowskim Ośrodku Kultury i jeszcze na 5 grudnia do Jeleniej Góry. Jeśli Państwo mają ochotę wybrać się z trójką z Akademią Rozrywki, to proszę w tej sprawie teraz zadzwonić. 22 i 7 trójek, a nowe zasady Cezika przed chwilą zostały na naszej antenie ogłoszone. To teraz może krótką radiową zabawę zaproponuje Państwu Krzysztof Szubzda, zaraz potem zaśpiewa Jakub Pawlak. Krzyżówka radiowa na dziś. A oto krzyżówka na dziś, krzyżówka osła z koniem. Koń krzyżuje się z osłem bardzo łatwo i bardzo chętnie na literze O. Na przykład koń pionowo, a osioł poziomo. Albo odwrotnie. Rozwiązaniem tej krzyżówki jest oczywiście muł. A dlaczego? Przekonują nas o tym żółte zęby i upór muła, czyli najgorsze cechy konia i osła. Z uwagi na powolność, niechęć do zmian i wiele innych podobieństw do polskich kolei, muł nazywany jest zwierzęciem pociągowym. Niełatwo go jednak ruszyć. Pierwsi próbowali tego Paryżanie, a echo ich wysiłków do dziś można usłyszeć w nazwie kabaretu Moulin Rouge. Muł najlepiej sprawdza się w górach, a dokładnie idąc z góry, bo pod górę lepiej sprawdza się wyciąg orczykowy lub szerpa. Najgorzej muł sprawdza się w wodzie, bo po wejściu do wody zwykle opada na dno. Tam, gdzie lejany wiszą jak małpie ogony, żył słoń wbrew mniemaniu zafortepianiony. Dręczyli go różni uregulowani. Lepiej byś się, słoniu, raz odfortepianił. Mówiła ci wszakże i mama, i niania, że się nigdy słonia nie zafortepiania. Przecież ty masz trąbę jak tysiące słoni. Lepiej helikoniłbyś lub puzonił. A jeśli na kornet jesteś ciut za gruby, to waldorni spróbuj, albo choćby tuby. Weź raz do serca stare mądre hasło. Weź raz do serca stare mądre hasło. Słonia od fortepian, a fortepian za słoń. Naciskał pedał, wulgaryzatorom się opętać nie dał. Siadał na trzech nogach i naciskał pedał. Wulgaryzatorom się opętać nie dał. Siadał na trzech nogach i naciskał pedał. Wulgaryzatorom się opętać nie dał. Siadał na trzech nogach i naciskał pedał. I gdy ponad dżunglą legło nocną ciszą, grał jestestwo czułe na wyjątek, który potwierdza regułę. Na wyjątek, który potwierdza regułę. Na wyjątek. Kuba Pawlak z płyty Sezon, piosenka pod tytułem Słoń, piosenka z tekstem Joanny Kulmowej i muzyką Jakuba Pawlaka. Za 24,5 minuty godzina 15 to czas najwyższy na powtórkę z rozrywki. Dzisiejsza powtórka jak zwykle przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego i zaczniemy od monologu Marka Motasa z cyklu Życie od A do D. Później będzie piosenka zespołu Trzeci Oddech Kaczuchy. Poradnik biznesowy to jest skecz Jerzego Skoczylasa, w którym obok autora wystąpi kolega autora Leszek Niedzielski z kabaretu Elita i jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji 45-lecia Elity. A zakończymy piosenką w wykonaniu Jana Kobuszewskiego. To będzie piosenka o słynnym cyganku. Zapraszam. Kiedy źle mi, kiedy smutno, kiedy straszą łzy, wtedy chcę, byś była przy mnie i pomogła mi. Nie, taką w koło nie wesoło, bują mroźne kły. Zimny płatek spadł na czoło, zamarzają sny. Daj mi trochę szczęścia, tylko dasz się ty. Daj mi trochę ciepła, ogrzej cały dom i drzwi. Daj mi trochę prawdy, gdy świat cały drwi. Pomóż mi o trochę, pomóż, pomóż, pomóż, pomóż mi. Ty mnie czasem nie rozumiesz. Gdy są ciche dni, kochać wtedy mnie nie umiesz i wypadam z gry. Więc się chowam w internecie, w najciemniejszy kąt, by odkrywać ciebie całą, jak nieznany prąd. Daj mi trochę szczęścia, tylko dasz mnie ty. Daj mi trochę ciepła, ogrzej cały dom i drzwi. Prawdy, ty świat cały tkwi. Pomóż mi o trochę, pomóż, pomóż, pomóż, pomóż. Daj mi trochę szczęścia, tylko daj się ty. Daj mi trochę ciepła, ogrzej cały dom i drzwi. Daj mi trochę prawdy, ty świat cały tkwi. Pomóż mi o trochę, pomóż, pomóż, pomóż, pomóż. Tylko na świat, daj mi trochę ciepła, ogrzej cały dom i drzwi. Daj mi trochę prawdy, gdy świat cały drwi. Pomóż mi o trochę, pomóż, pomóż, pomóż, pomóż mi. Życie od A do D. A Rola dla pisarza w społeczeństwie jest powszechnie znana, lecz nie od początku do końca. Warsztat pisarski, choroby twórcze towarzyszące powstawaniu dzieła powaliły na kolana niejednego śmiałka, który, tak jak ja, porwał się do tworzenia książki. W trakcie procesu twórczego po raz nie wiem już któryś to z rzędu zdumiewa mnie życie, co nieprzewidywalnymi ruchami konika meandruje po cyferblacie szachownicy życia, że tak powiem. Nieludzko slalomuje zygzakiem od jednego do drugiego nieszczęścia, które chodzą parami jedno za drugim, jak po sznureczku, jak gęsi za człowiekiem. I stajesz, bratku, twarzą do twarzy naprzeciwko własnej pustki twórczej. Tak pustej, że aż gwiżdżę w dołku. No i cóż robić za tym, by życie biegło jak strzała po linii prostej, balistycznej. Jedyną radą zapobieżającą tym stanom wewnętrznego ducha jest ucapić się jak rzepa psiej końcówki pracy etatowej, która będzie nieustającym pasmem niebywałych sukcesów lub, co niewykluczone, ułożyć sobie życie prywatne w ten sposób, by upływało w zadziwiającym zdrowiu i harmonijnym bogactwie. Lecz kiedy czas zapleśni naszą młodość i ktoś zauważy zaczepnie, że okres fascynacji bezbrzeżnym seksem oddala się zatrważająco za horyzont, a z morza za horyzontem wyłaniają się powoli napisy końcowe w technikolorze, to jeszcze nie tchen, któren mruga z nieboskłonu, to dopiero, powiem, początek. I choć nie jeden powi starość, nie radość, to mu natychmiast opowiem, że młodość także nie jest rozpaczy czasem. Pitraszenie na życzenie. Taki tytuł dałem mojej nowej książce kucharskiej, co pochłania mnie teraz bez reszty. Dlatego nie zważając na przeciwności lasu, co podchodzi pod me okno, uprzyjemnie sobie padł miłą potrawą kulinarną. Wiadomo, do domu najłatwiej trafić przez drzwi, do serca natomiast przez żołądek, gdy wrócisz z pracy umęczony jak wół na kierowniczym stanowisku. Co robić zatem, zapyta ktoś bardziej głodny niż znudzony. Oto przepis z nowego rozdziału. A więc, do jednego garnka wkładamy taki Eintopfgericht ze szpinakiem i z bigosem naraz, co to po zmiksowaniu daje nam brunatno-zielony kogelmogel, czyli taki nieokreślony konglomerat podobny do ślamu poflotacyjnego, z tym, że szpinak posiadający nad wyraz dużo żelaza opada nam na dno, a kapusta, no to każdy wie. Teraz podkręcam płomień pod garkiem, pacia łyga w rondlu zaczyna mi polimeryzować, czyli molekuły bigosu łączą się z molekułami szpinaku. Kiedy teraz ten ślam zabulgocie, wlewam go po prostu na misę. Lub mam już go w misę. No, stwierdzam, że mulista substancja ma dość zawiły zapach oraz, nieciekawe cechy organoleptyczne. W związku z tym muszę oddzielić materiały wyjściowe dla podniesienia walorów smakowych i estetyki potraw. Otóż mam tutaj w garku zmiksowany bigos ze szpinakiem, dlatego biorę teraz wcześniej przygotowany w komórce magnes, co przyciąga gwoździe, i wkładam go do brunatnej mazi. I co się dzieje? Szpinak, jako że posiada nieobliczalną ilość żelaza, proszę bardzo, przyciąga mi się do podkowy magnesa, a bigos jako niemagnetyczny zostaje mi na rondru. Teraz zeskrobuję szpinak z magnesa do oddzielnego pojemnika i powtarzam tę czynność jeszcze raz. Zanudziam magnes chwyta szpinak i zeskrobuję do osobnego pojemnika. Powtarzam tę czynność aż do oddzielenia się produktów. Widzę, że bigos mi się pięknie już sklarował, przez co mam w ręku tu osobno szpinak i osobno bigos z kapusty. Jeśli ktoś lubi, można talerzyk przystroić liściem bobkowym, może być też bez. W tym celu należy z bzu ułamać gałązkę świeżej bziny i okrasić brzeg talerzyka. Zdarza się, że zanim zjemy bigos, szpinak nam zrudzieje, proszę bardzo, a to dlatego, że zawarte w szpinaku żelazo po prostu zardzewiało. Cóż robić w razie tego? Ano właśnie. Po pierwsze, szpinak konsumujemy w chłodnym, suchym i przewiewnym miejscu. Zardzewiały szpinak należy oczyścić z rdzy szczotką drucianą i pomalować dwukrotnie farbą antykorozyjną. Jeżeli korozja posunie się zbyt daleko, jak w tym przypadku, należy szpinak po prostu oddać

chciałbym dziś zatęsknić, pokochać, polubić na wieki i na mur. Ram ta da da da tam tam tam tam tam tam. Oto ja, cały ja. Tak chciałbym dziś zaśpiewać, zapłakać, zanucić nie w mol, tylko w dur. Ram ta da da da tam tam tam tam tam tam. A już po czterech dniach wzywa mnie wielki świat. Nie dziw, że o mnie w miasteczku złych plotków jest moc. Co mi tam? Oczki mam czarne i włoski mam czarne jak noc. Co mi tam? Cyganek, cyganek, tak mówią już o mnie na mieście. Ram tam tam tam tam tam tam tam tam tam. A ja już nie wiem sam, jak to tam ze mną jest. Z cygarkiem, panowie, my ślubu nie bierzcie. Jan Kobuszewski w rozdzierającej roli cyganka. Na zakończenie powtórki z rozrywki. Za 10 minut godzina 15. Akademia Rozrywki. A na zakończenie Akademii Rozrywki, jak to już od pewnego czasu u nas bywa, przedstawiamy Państwu kolejną propozycję uczestniczącą w plebiscycie, piosenkę uczestniczącą w plebiscycie na piosenkę 30-lecia, kabaretową piosenkę 30-lecia. Ten plebiscyt został ogłoszony w związku z 30-leciem ogólnopolskich spotkań z piosenką kabaretową OSPA, których ta właśnie 30. edycja odbędzie się na początku listopada w Ostrołęce. My już wkrótce w Akademii Rozrywki będziemy mieli dla Państwa w prezencie zaproszenia na koncerty tegorocznej OSPY, a od jakiegoś czasu prezentujemy te piosenki wytypowane do plebiscytu na kabaretową piosenkę 30-lecia. Przypominam, że codziennie mogą je Państwo też o godzinie 20 zobaczyć w TVP Rozrywka. No i propozycje usłyszeć u nas. Można wejść na stronę internetową www.ospa.ostrołęka.pl, oczywiście bez polskich znaków, www.ospa.ostrołęka.pl, i tam zagłosować na tylko jedną wybraną przez siebie piosenkę. Dzisiaj taka piosenka, która też może być pewną lekcją historii. Piosenka, która powstała w czasach stanu wojennego. Jej autor Krzysztof Dałkrzewicz opisywał historię powstania tego utworu. Po prostu nie było nic w sklepach. Postanowił z kolegą gitarzystą basowym wyprodukować sobie coś takiego, co było towarem deficytowym. No i na podstawie tej produkcji na warszawskim Żoliborzu, gdzieś w piwnicy, powstał ten szlagwort "Tyle mi zostało, co mi nakapało". Premiera tej piosenki odbyła się w Sylwestra Strową noc wiele lat temu. No i mogą Państwo na tę piosenkę właśnie zagłosować. Krzysztof Dałkrzewicz, do usłyszenia. Tyle mi zostało, teraz już, co mi nakapało. Jak przyjdzie policja, będzie prohibicja. Everybody, to macie wszyscy razem. Tyle mi zostało, co mi nakapało. Jak przyjdzie policja, będzie prohibicja. Siedzę w swoim domu w kącie, w przytulnych walonkach. Jeszcze wczoraj było ciepło, grzało choć odsłonka. Dzisiaj coś im nawaliło i się prąd wyłączył. Tylko zacier jest na chodzie i z rurki się sączy. I tyle mi zostało, co mi nakapało. Jak przyjdzie policja, będzie prohibicja. Wody wczoraj mi naciekło prawie pół miednicy. Dzisiaj tu i wywaliło rury w kamienicy.